με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε, που τραγουδώ τη νύχτα. Γιατί είχα πόνο στην καρδιά, γιατί είχα πόνο στην καρδιά, μικρό μελαχρινάκι μου, γιατί είχα πόνο στην καρδιά, και βγήκα και τον είπα, άστρα μη με μαλώνετε, που τραγουδώ τη νύχτα. Στα στραφά από το πόνο μου, στα στραφά από το πόνο μου, που δεν το μαρτυρούνε. Από το πόνο μου που δεν το μαρτυρούνε. Άστρα μη με μαλώνετε,